دی سړی باندې دا الله تبارک وتعالى لعنت دی سو سو زره پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام داسې شیطان دې قائل دی چې نه داسې نه جاي په رد پیدا دی نساو کوم دا بي بيان اسلاسو هر څلله کوم دا پټي دي چار بار ستاسو پر دا پټي دي دا څنګه چې په پټو کې پیداوار کیږي الله تبارک وتعالى د بقای انساني د بارا یو ذریعہ دا ګرځولې دا پر تاسو وګورئ بیا چې په دې صورت کې کومه طریقه جائز او کومه ناجائز ده فاتو حرصکم تاسو راتل کوئ هغه فصل بلدا هغه خپل پټی ته فصل تراتل کوئ اذن شیتم کومه طریقه باندې چې تاسو په خپل محل یو دي او طریقې تاسو په خپل کی طریقې سي طریقې مختلفې تاسو چې راځئ بدل ته بستاسو اراده سي نفس یا جنسی خواہشات تسکین وې نه ستا مقصد په دې کې دای چې دا طریقه د پیغمبر دا او دې طریقې کې الله اجر یې کړي ما ته الله تبارک وتعالى نه اولاد راکې زمانه رس باغی زمانه پر دعاګان غواړي او هی بتا چې دا څه نو دا ثوابونه به الله تبارک وتعالى درکړي چې کوم دعاګان د شیطان د بچ کې دودي اغه تم قدمو لانفسکم وای او دارنګي دا چې ما سوې دي تم قدمو لانفسکم وای ور سره دا مسله ثابت شو شکر یاد وساته الله تبارک وتعالى وی لکه عام پټو کې چې اوسړي ته مچي او بیا که تخم نه کمی خلی پیدا کیږي دغه ترتیب دلته هم دی تخمونه زوب ځای گئی نه نو لہذا که اشد ضرورت نو دومره سخت بیماری نه وا چې هغې سره تحمل د حمل دی نشو کولې او بیا هم هغې ځان له داسې علاجونه کوي د دې ایت د لاندې دا ټولې زنانه راځي یک ځان له داسې کوي پیغمبر څه وایي قرآن څه وایي او دې سوق کې ځان له علاجونه کوي نو د دې ایت لاندې راځي الله یو څه وایي او دې بیا بل څه کوي تفصیل به بل ځای فاتو هر څکم الله تبارک وتعالى وی تاسو راځه هغه پټی خپل دا ان ناشی تم په کومه طریقه چې تاسو په خوي وقدمو لانفسکم او ځان د پاره مخ کې ولېګې څه تدبیر مخ کې څه تدبیرونه او پهنه کا حال ولېګې یا وقدمو لانفسکم نیتونه برابر کې چې نیتونه تاسو صحیح وي چې الله تبارک وتعالى به مال داسې اولاد راکي او هغه اولاد به زما لپاره سی بیا ذخیره د اخرت ګرځي مال لپاره به سفیده من ګرځي یقدموا لانفسکم مراد اولاد دے چستا سے ارادہ پر محض اور محض داوی چ اللہ تبارک و تعالی تاسو لنے کان اولاد در گئی پیغمبر علیہ السلام فرمائی تے قیامت پر رضوان نے بڑا فخر کوم پدی خبر باندې چ زما امتیان سی وادی تاسو نکاحونه د دین پاره کوي او داسې زنانو سره نکاح کوي چې هغه د خپل خاندان سره محبت کوي انکی وی اور دا وی اولاد دی وی اولاد به څنګه دی دا خاندان ته وګوره تاسو په خپل اندازو لګي پیغمبر علیہ السلام وی داسې زنانو سره تاسو نکاحونه کوي تنا کا هو توالو فینی وباهی بكم الامم ولو بسدن او کما قال فغرض دار وقدموا لانفسكم دا دال چې نیتونه بدلل دا باندې چې دلته نسو کې نیت ختم واتقوا الله ویلګیت الله تبارک وتعالى نه په دوه خبرو کې دې مهاله مقامات نن ځان بچ کې او ته تخم د ځای کول نن ځان بچ کې وعلم قول شیطا سنکم ملاقوه چې تاسو ملاقات کوونکی د الله تعالی سره دا الله سره به ملاقات کوي و یسالکم عن البدل او تاسو نه بدلی تپوس کوي مفسرین دې کې تاسو نه بتپوس کوي دې خبرې چې دا مسکلې بیا ولې جواب ورکړه او ډېر خو پکې داسې دي چې هغه خود الله دې کې د قیامت پرز وایزه موجوده تو سئلت به ای ذنب قتل د دغه مور نه پته پوسی چې تا دا ماشوم کولې وجه ده او دا ماشوم نه پته پوسی چې ته دې مور دی وجه چې کله روح په کې واچي کې دا دې دغه مسلې بیا په قتل دومره ګناه دی لکه څومره چې قتل ګناه دی تم دا ګناه دی خو دا وره چې انکم ملاقات خدا سو بد الله سره ملاقات کوي دنه پوس په کوي د دې بزر د دې ته هم تپوس په کوي وبشر المؤمنین زیرا مؤمنان تا مؤمنان کم کسان دي چې هغه کې حضور کې دې تخمونو دي په خپل خپل محل کې ومن مراد الواضعين لبدره في محل چې کوم محل د دې په خپل مقامات کې بدر کې خوندون کې دي نو دغه کسان لته بشارت ورکړه چې دوی د سنت طریقې مطابق عمل وکړي او د قانون مطابق عمل وکړي الله تبارک وتعالى به دې کسانو ته اجر ورکړي آسان نکار د اسلام اسلام ته پوس نشته خپل او قسم جانګي واچي دي چې څنګه غلې کړه اغم نیمبر بلډه دې سي دي جانګي دې مو پسې نیمبر مړه شي شریعت صفاوی دی تا سپلا وره چې دا کوم مسلمان انګریزان کړی دی هغه مسلمانان دا به شان دي اسی مسلمانان په نقل کې سړي مثال د شادوغان دی او بیا چې دا ځي خزي وي بیا ور پسیا پتلونه نه چې دې پتلون خلا بیا د سړي کوم شي خپل مولي دې کې په دای پاک وځي چې مخه وایي نکاح نه کوي کاشران سره حتا یو من نه تر دې پوری چې هغه ایمان نه وړي کوي نکاح دې ور سره کتب ور پسیا پرې لاړ شي ولعمت مؤمنه اور خامخانه کا کول دی یوین دی مؤمن سره خیر اندادر غره دی مشرکتن دی نکاح کول نه کافر سره ولو عجبتكم اگر په حسن جمال مال کمال دغه خزي کافر تعجب کی چی تاسو لرا یا نه تاسو دا ډیره محبوبه په دغه اعتبار سره خو یاد ساتنه تن قبل مرأة لأربع سلور صفات دو وجه خضر قولشی پیغمبر علیہ السلام ویچی کم دیندار خضر دا غیسر نکاح ہوگا دیندار خضر دا دیری پکی بردہ سشتا اول دا دا یوتن واقعی بیانو نسان دا محسوسی دار دا واقعی چی بیانو پولیس کی یوتن افسارم بے خضر بوردہ رزیو چی دا گیر اپری دا نا بوردے خضر ستاسی کار دا مخبر